Hello, good morning. Добрий день. We welcome you to the Ukrainian Radio Philadelphia Hour on WWDB 860 AM. We hope you enjoy our Ukrainian language program of music, news, and cultural events. Дорогі радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, українську радіопрограму Українського освітнього культурного центру на радіохвилях WWDB 860 AM. Наш телефон 215-663-1166. У програмі «Історичний календарець», радіокоментар, найновіші новини з України, добірна українська музика, оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготовили Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Осип Рожка з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Увага! Повідомляємо українську громаду, що у четвер, 18 вересня, від 1 до 4 години пополудні у Вашингтоні відбудеться велике віче для привітання президента України Петра Порошенка, який зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою і виголосить промову перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Автобуси прибудуть з Клівленду, Детройту, Нью-Джерсі, інших міст Америки. Їдьмо привітати президента України. Покажімо нашу підтримку Україні. Поїздка Веном до Вашингтону коштуватиме $20. Збірка перед центром о годині 8:30 ранку. Поїздку організує радіоколегія. Просимо зголоситися на телефон 484-904-6759 до Орисі Гевки. Вісті з України і про Україну. У столиці Білорусі, Мінську, знову відбулися перемовини за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Російської Федерації у Києві Михайла Зурабова та Гайді Тальявіні, представника Організації з безпеки і співробітництва у Європі ОБСЄ. За стіл перемовин із ними сіли й представники терористичних організацій «Донецька Народна Республіка» і «Луганська Народна Республіка» Олександр Захарченко і Ігор Плотницький, відповідно. Присутні підписали протокол про припинення вогню на Донбасі 5 вересня. Однак, після підписання цього документу Російська Федерація продовжувала перекидати на Донбас нові колони військової техніки та живої сили і дислокувати вояків навколо українських блокпостів, чітко засвідчивши цим, що для неї перемир'я – лише тактична пауза для перегрупування власних сил. Та позаяк напередодні оголошення перемир'я українські підрозділи, яким російське військо вдарило в спину, також змушені були виходити з оточення знекровленими. Вони теж потребували паузи в бойових діях для удокомплектування та вирівнювання ліній фронту. Ця інформація подана за часописом «Міст». Дії президента Росії Владимира Путіна свідчать про його одержимість дияволом. Про це йдеться у заяві патріарха Київської і всієї Русі України Філарета, яка опублікована на офіційному сайті Української православної церкви Київського патріархату. Цитуємо: «Із великим жалем мушу нині сказати привселюдно, що серед правителів світу цього, які за фактом хрещення відносяться до православної церкви, з'явився справжній новий Каїн, не за іменем, але у справах. Справи ці свідчать, що згадуваний правитель, як і перший в історії братовбивця Каїн, підпав під вплив сатани», – заявив патріарх Філарет. При цьому патріарх звинуватив Путіна у двох великих гріхах – вбивстві і брехні, а також підкреслив, що начальником і натхненим обох є диявол. На думку глави православної церкви, саме на російському президентові лежить найбільша провина за загибель людей на сході України. У його волі і владі негайно зупинити смерті і кровопролиття, але він заради гордині своєї продовжує множити зло. Він називає себе братом для українського народу, але насправді він за справами своїм істинно стає новим Каїном, проливаючи братську кров і брехнею, оплутуючи весь світ, стверджує патріарх. Філарет нагадав, що вже багаторазово до Путіна і його поплічників публічно зверталися із закликами одуматися, припинити зло, розкаятися, але нічого не змінилося. Цитуємо: «Здається, що він залишається глухим до цих закликів і тільки примножує зло, бо в нього, як у Юду Іскаріота, увійшов сатана», – заявив патріарх Філарет. Терористична організація Донецької Народної Республіки претендує на всю територію Донецької області та не погодиться на особливий статус лише для частини, яку вона контролює. Про це у вівторок заявив самопроголошений так званий прем'єр-міністр Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко. Таким чином, він відреагував на слова радника президента Юрія Луценка, який заявив, що Мінський протокол не передбачає особливого статусу для Донецької та Луганської областей у цілому, і його отримає лише частина, контрольована бойовиками-терористами. Велике спасибі пану Луценку за таку щедру пропозицію, але ми зі своєю землею як-небудь самі розберемося. ДНР – це вся Донецька область, а ЛНР – вся Луганська область, сказав Захарченко. Укладене в Мінську перемир'я Захарченко назвав можливістю без крові звільнити незаконно зайняту територію. Як відомо, у понеділок Луценко заявив, що близько третина Донецької та Луганської областей, яка не контролюється українською владою, отримає особливий статус. Також він допустив, що ця зона буде ізольована і огорожена спеціальними спорудами. Українська правда від 11 вересня цього року повідомляє, що за даними української розвідки, на території України загинуло близько 2000 російських військових. Близько 8000 військових зазнали поранень. Отже, разом російська армія понесла втрати у кількості одної дивізії. Про це під час брифінгу повідомив речник інформативного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко. За наявними даними, загиблі проходили військову службу у 18 підрозділах та частинах Збройних сил Російської Федерації з понад 10 регіонів, сказав він. Як відомо, Міністерство закордонних справ Росії продовжує заявляти, що російські військовослужбовці не беруть участь в конфлікті в Україні. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки продовжує активно співпрацювати з українським урядом. Останні поставки включають шоломи, роботи з знешкодження боєприпасів, радіоприймачі, бронежилети, індивідуальні аптечки, спальні мішки та куртки. Найближчими тижнями будуть надіслані прилади нічного бачення, телевізори та додаткові радіостанції. Крім того, підтримку отримає і Державна прикордонна служба України. Одяг, намети, генератори малої потужності, ручні паливні насоси, інженерне обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, індивідуальне нелетальне тактичне спорядження та засоби спостереження. Останні поставки включають екскаватори, автокрани, тепловізори, обладнання відеоспостереження, засобів зв'язку, намети, ключовий дріт, спальні мішки та невеликі електрогенератори. У майбутньому Сполучені Штати поставлять додаткову техніку та обладнання відеоспостереження, вантажівка та малі патрульні судна. Окрім цього, експерти Міністерства оборони Сполучених Штатів зустрічатимуться з українськими колегами для оцінки конкретних заходів та програм, направлених на оборону. Міністерство оборони Сполучених Штатів та Державний департамент використають 19 мільйонів доларів з Глобального резервного фонду безпеки для підготовки та оснащення Національної гвардії України. Очікуємо, що навчання почнеться у 2015 році. Українська правда від 7 вересня повідомила, що на саміті НАТО було досягнуто домовленості про постачання до України сучасного озброєння та військових радників. Про це у своєму Фейсбук заявив радник президента України, лідер партії «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко. На саміті НАТО було досягнуто домовленостей про західних військових радників і постачання сучасної зброї із Сполучених Штатів Америки, Франції, Італії, Польщі, Норвегії, зазначив Луценко. Антитерористична операція виявила серед офіцерів, добровольців і волонтерів нових командирів і організаторів у військах. Це дає можливість не тільки будівництва армії нового взірця, але й реального, не мітингового приєднання до НАТО, додав Луценко. Як відомо в інтерв'ю BBC, президент Петро Порошенко зазначив, що країни НАТО вперше запропонували Україні високоточну зброю не для того, щоб Україна змогла перемогти в цій конкретній війні, а щоб створити на українській території європейську систему безпеки, оскільки це війна не тільки України. на уточнення, які саме країни планують надати Україні сучасне озброєння, Порошенко зазначив, що це конфіденційне питання. Спікер Палати представників, республіканець Джон Бейнер, запросив президента України Петра Порошенка виступити на сесії Конгресу Сполучених Штатів, яка відбудеться 18 вересня. Таке запрошення вважається найвищою честю, яку американський Конгрес може надати іноземному лідеру. Виступ Петра Порошенка у Конгресі є наступним сигналом нашої прихильності щодо сподівань його народу, сказав Бейнер. Раніше голова Сенатського комітету з закордонних справ, демократ Роберт Менендез і республіканець Боб Коркер направили Бейнеру листа із закликом запросити Порошенка. Планується, що український президент має відвідати цього ж дня Білий Дім. Колишній президент України Віктор Ющенко виголошував звернення у Конгресі Сполучених Штатів у 2005 році. За даними НАТО, в Україні досі залишаються близько 1000 російських військових, тоді як український президент Петро Порошенко в середу заявив, що більша частина російських військ, що билися на боці сепаратистів, терористів, покинула країну. За словами Порошенка, 70%, отже майже 3000 російських військових, що перебували в Україні, повернулися до Росії, що зміцнило надії на довгостроковість укладеного минулого тижня перемир'я. Офіцер НАТО в четвер заявив, що в Альянсу немає інформації про це, однак зазначив, що це було б хорошим першим кроком. В антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях беруть участь близько 50 тисяч осіб, які після повернення до мирного життя одержать статус учасника антитерористичної операції. До кінця року Міністерство оборони отримає найновіші літаки, вертольоти та бронетехніку. Ми плануємо отримати до кінця року 145 зразків озброєння і військової техніки, сказав він. Зі слів Одноралова, серед отриманих зразків будуть нові вертольоти, літаки, бронетранспортери та інше. Крім того, він зазначив, що планується отримати понад 500 зразків стрілецького озброєння, понад 2000 приладів спостереження і прицілювання, а також 200 нових засобів зв'язку. Одноралов підкреслив, що все отримане озброєння буде результатом новітніх розробок. Міністр закордонних справ Климкін розповів, навіщо Україні НАТО, подає «Українська правда» з четверга 11 вересня. Україна прагне до максимального зближення з НАТО. Ми хочемо розвивати цей, що дозволить нам підняти нашу армію, наш сектор безпеки до рівня стандартів НАТО, сказав він. За його словами, зараз українська сторона працюватиме на всіх цих напрямках, щоб максимально зблизитися з Альянсом. Політичні рішення, які будуть прийматися, важливі, але повинні бути спрямовані на консолідацію НАТО, консолідацію підтримки та солідарності НАТО і консолідацію підтримки в українському суспільстві, сказав глава. При цьому він додав, що на сьогоднішній день основним завданням є зміцнення безпеки України, і українська сторона робитиме все, щоб досягти цієї мети. Уряд Італії дозволив провести переговори про придбання українською армією 90 бронемашин Iveco LMV. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Матео Ренці. Iveco LMV є армійським багатоцільовим броньованим автомобілем, обладнаним системою протимінного захисту. Крім того, машина забезпечує захист від вогню стрілкової зброї та крупнокаліберних кулеметів, а також від дії вибухових пристроїв та інженерних мін. З 2012 року італійські бронемашини Iveco постачались в Росію. За даними, оприлюдненими на сайті Міністерства оборони Російської Федерації, тільки у 2012 році в Росію було доставлено 57 машин, із 358 передбачених контрактом з Італією. На даний час у зв'язку з подіями в Україні контракт заморожений, повідомляють російські засоби масових інформацій. Як зазначив Ренці, відповідь на агресію Москви має бути твердою та швидкою, що забезпечує посилення тиску за допомогою нових санкцій у сферах фінансів, оборони, технологій та устаткування подвійного призначення – мирного та військового. Терористи і російські війська зміцнюються на Донбасі, повідомляють українські прикордонники. На раніше захоплених російськими військами територіях та на блокпостах збільшується кількість бойовиків-терористів від так званої Донецької Народної Республіки, йдеться у повідомленні. Крім того, повідомляють прикордонники, поблизу українського населеного пункту Маркіниново-Азовського району офіцери російського головного розслідувального управління в спеціальному таборі здійснюють підготовку терористів-розвідників. За оперативною інформацією, поблизу населеного пункту Водіно в Ростовській області на танкодромі російськими військовими інструкторами проводиться підготовка екіпажів для танків, що були передані терористам. Також у Ростовській області напроти Донецької та Луганської областей продовжується облаштування вогневих позицій та командних пунктів, розгортання військових наметових містечок та пошук у прикордонних населених пунктах будівель для розміщення особового складу. На кримському напрямку Росія нарощує ударне угруповання своєї армії. На півострові були проведені навчально-тренувальні польоти. Протягом доби бойових зіткнень підрозділів Держприкордонної служби з терористами та російськими найманцями не відбувалося. Якщо на серці туга, розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи. Буде мир і буде спокій, знаю я, нас біда з'єднала, ми одна сім'я, а журавлики здіймаються у вир і несуть на крилах спокій нам і мир. Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов. Дай Боже сили нашим солдатам, життя країні готові віддати, ворожі кулі від них відведи. Ваші друзі в яснім небі журавлі уклонилися заплаканій землі. Ми пишатимемося вами все життя, Боже вріє в серці біль до забуття. Бережи себе, мій друже, бережи, і якщо в душі тривога, розкажи, обійми, закрий плечима від біди, я тебе благаю, тільки не впади. Дай Боже сил. Філадельфійська кредитівка «Самопоміч» – це фінансова установа, яка має для своїх членів всі фінансові послуги, як і в найбільших банках. Але в кредитівці вони на набагато кращі і в більшості безкоштовні.

разом. Як вечеря за столом. Що мене чекає, чуєш, мамо? Як ви там без мене, мамо? Напиши. Мамо, залиши усе, як було, залиши мою силу збережи. Чуєш, мамо, залиши усе, як було, залиши. Чуєш, мамо, як ви там без мене, мамо, напиши. Мою силу збережи. До 70-ліття створення Української Головної Визвольної Ради. Українська Головна Визвольна Рада постала в липні 1944 року у час, коли, як сказано у її універсалі до українського народу, велетенське завдання завершити будову української держави вимагає ще більшого завзяття, ще більшої відданості справі, а перш за все об'єднання всіх самостійних революційних сил під одним політичним проводом, щоб об'єднати всі національно-визвольні сили українського народу, щоб з одного центру керувати нашою визвольною боротьбою, щоб перед зовнішнім світом репрезентувати волю українського народу та що протиставити спробам ворогів української держави розбивати єдиний самостійний фронт. Творюється Українська Головна Визвольна Рада, яка від сьогодні бере на себе керівництво визвольною боротьбою українського народу. Перший великий збір Української Головної Визвольної Ради відбувся від 11 до 15 липня 44-го року у лісах біля села Сприня Самбірського району Львівської області під охороною військових частин Української повстанської армії. У ньому взяли заступлені 25 представників діючих тоді організованих революційно-визвольних сил ОУН-УПА та поодиноких політичних діячів, репрезентантів різних самостійницьких течій з різних територій України і різних поколінь, які готові були включитись у визвольну боротьбу. До таких, наприклад, належав Василь Мудрий, колишній голова Українського національно-демократичного об'єднання УНДО і Української парламентарної репрезентації в польському сеймі парламенті. Саме УНДО, як партія, подібно як і інші легальні партії під польською окупацією, як відомо, самоліквідувалися з приходом Червоної армії в Західну Україну у вересні 39-го року і не відновила своєї діяльності в підпільних формах під німецькою окупацією, як це зробили деякі передвоєнні легальні партії в Польщі і у Франції. До речі, фізично присутніми на зборі було 20 осіб. З технічних причин не змогли взяти у ньому участь 5, які дали згоду на членство в УГВР – Іван Багряний, Євген Вречоня, отець Микола Галянт, отець Олександр Малиновський і Василь Охримович. У цілому великий збір складався з 9 членів ОУН, якої керівником після ув'язнення Степана Бандери німцями в 41-му році був до травня 43-го року урядуючий провідник Микола Лебедь і після нього голова бюра проводу Роман Шухевич та 16 індивідуальних речників різних самостійницьких напрямків. Із 9 оунівців 8 були членами правду організації українських націоналістів. 8 членів збору були уродженцями Східної і Центральної України, і 17 – Західної, 22 мали закінчену вищу освіту. Створений формально 25 березня 44-го року ініціативний комітет для переговорів і інших підготовчих заходів очолив Лев Шанковський, відомий історик. Як представник Української повстанської армії в склад комітету входили Дар'я Ребедь, Василь Охримович, отець Іван Гриньох, Мирослав Прокоп, Ростислав Волошин, Кирило Осьмак, Ілля Сем'янчук, Микола Дужий. Провід організації українських націоналістів створив окрему підготовчу комісію для створення УГВР, яка складалася з 9 осіб. Серед іншого, її першочерговим завданням були переговори з організацією українських націоналістів Мельника. В її склад входили Дар'я Ребедь, Мирослав Прокоп, Дмитро Маївський, Ростислав Волошин і ще інші члени проводу. Слід підкреслити, що якраз проводові ОУН дуже залежало на тому, щоб організація українських націоналістів Мельника приступила до УГВР, оскільки це було на той час тільки ще одна єдина діюча організована структура. Тим більше, що в цей час діяли невеликі партизанські відділи організації ОУН Мельника у Південній Кременеччині і Володимирщині, а вже раніше деякі мельниківські діячі співпрацювали з Поліською Січчю УПА, яку навесні 42-го року зорганізував на Волині Тарас Бульба-Боровець для поборювання совєтських партизанів і німців. Це незалежно від того, що ОУН Мельника не була згідна і готова на розгорнуту збройну боротьбу з німцями, однак переговори велися. Іншими словами, позиція ОУН бандерівців була більш радикальною, більш активною і безкомпромісовою. Зрештою, були й інші ще причини. Передовсім, поважним каменем спотикання був сам розкол 40-го року, незалежно від того, що під час нього обидві сторони допустилися взаємно прикрих перекосів. Головними партнерами в переговорах з підготовчою комісією ОУН бандерівців від ОУН Мельника були Ярослав Гайвас, Ярослав Шумельда і Т. Бак Бойчук. В середині мельниківського проводу українських націоналістів найбільш схильними прилучитися до УГВР були Ярослав Гайвас і Олег Кандиба Ольжич. В технічно-методологічному плані певну роль у переговорах відіграв якоюсь мірою теж ментально-психологічний фактор. Розмови велися між політиками, які були більшою чи меншою мірою продуктом школи інтегрального націоналізму, а це не сприяло шуканню і знаходженню компромісів. Серед учасників Великого збору слід виокремити деяких індивідуальних представників центральних і східних земель України, які були активні в українських політичних партіях перед і під час визвольних змагань 17-20-х років та займали чільні посади у владних структурах української держави. Йдеться в першу чергу про Кирила Осьмака, провідного члена Української партії соціалістів-революціонерів, представника цієї партії в Центральній Раді, дуже активного в директорії Української Народної Республіки. Його обрали президентом Української Головної Визвольної Ради. Подібно, Василь Потішко був теж у свій час визначним членом Української партії соціалістів-революціонерів та провідним організатором кооперативного руху, секретарем Всеукраїнського військового комітету, що його він репрезентував у Центральній Раді. Важливий вклад у працю збору вніс Іван Вовчук, педагог і економіст. У червні 44-го року ініціативний комітет разом з підготовчою комісією виконали доручені їм завдання. Ініціативний комітет підготував список учасників першого великого збору, проєкти текстів основних документів. Отець Іван Гриньох і професор Лев Шанковський підготували універсал Української головної ради до українського народу. Спеціальна комісія, що її очолювали Дар'я Ребедь, опрацювала тимчасовий устрій Української головної визвольної ради. Готовою була теж платформа УГВР разом з іншими основними документами. Все працювало справно, теж і технічно-організаційна ділянка, що за неї відповідав студент Львівської політехніки Роман Галібей. Згідно з планом 11 липня 44-го року у Лісничівці поблизу села Сприня офіційно був відкритий перший збір УГВР. Головою його обрано відомого громадсько-політичного діяча Волині Ростислава Волошина. Виголошено три головні доповіді. Першою програмною і найважливішою була політична доповідь Мирослава Прокопа, яка мала чотири розділи – зовнішньополітична ситуація, зовнішньополітичне положення української нації, внутрішньоукраїнська ситуація та наші завдання і питання всеукраїнського верховно-політичного керівництва. Другу доповідь виголосив Роман Шухевич, як головний командир Української повстанської армії, про стан військової справи і третю – Микола Лебедь, про зовнішньополітичну діяльність, головним чином про переговори із зовнішньополітичними партнерами. Обидві доповіді були радше у формі звітів. Наступним пунктом на порядку нарад збору був розгляд і прийняття універсалу Української головної визвольної ради до українського народу та платформи УГВР. Як вже згадувалося авторами, універсалу були отець Іван Гриньох і Лев Шанковський. Платформу УГВР підготував Мирослав Прокоп разом з Кирилом Осьмаком і Василем Потішком, які внесли важливий вклад у неї по лінії концептуального пов'язання УГВР з УНР. Обидва документи були прийняті збором. На черзі був розгляд і випрацювання тимчасового устрою УГВР. Проєкт тексту підготувала спеціальна комісія, що її очолювала Дар'я Ребет. Прийнятий збором устрій складався з шести розділів: загальні основи УГВР, великий збір УГВР, президент і президія УГВР, генеральний секретаріат УГВР, генеральний суд, контрольна колегія. УГВР була створена на демократичних засадах і принципах розподілу влади на законодавчу, великий збір, виконавчу, президент і президія та генеральний секретаріат і судову, генеральний суд. Кирило Осьмак був обраний президентом УГВР. Після ув'язнення Кирила Осьмака в обов'язки президента виконував Роман Шухевич. Виконуючи цю функцію, він підписувався Роман Лозовський. Обрані на великому зборі три віце-президенти – Василь Мудрий, отець Іван Гриньох та Іван Вовчук – опинилися в місцесі за кордоном, а пізніше – в Сполучених Штатах Америки. Отець Іван Гриньох був у складі делегації, яку вислав за кордон великий збір на пропозицію голови секретаріату Романа Шухевича під керівництвом Миколи Лебедя, генерального секретаря зовнішніх справ УГВР. До створення закордонної делегації на великому зборі Микола Лебедь очолював Р-33. Референтуру зовнішніх зв'язків при проводі організації українських націоналістів, яка і вбудувалася в делегацію. В її склад увійшли Дар'я Ребет, Мирослав Прокоп, отець Іван Гриньох, Василь Охримович, Богдан Галайчук, Лев Шанковський, Яворівський, учитель англійської мови і дві радистки – Люба Комар і Марта Грицай. Прибувши до Німеччини, по якомусь часі делегація доповнилася ще іншими членами і діяла як закордонне представництво Української головної визвольної ради. Коментар підготував Ярослав Колодій. Читав Осип Рожка. Усім відомий і довголітний похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Busselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Nasevich Funeral Home. Вже 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153.

коштуватиме 20 доларів. Збірка перед центром о годині 8:30 ранку. Поїздку організує радіоколегія. Просимо зголоситися на телефон 484-904-6759 до Орисі Гевки. Українсько-американське товариство сеньорів має шану гостити доктора Романа Цибрівського, професора Темпл університету, який розповість про свою найновішу книжку «Київ. Місто бань та демонів. Від занепаду соціалізму до масового повстання 2013-14 років», що відбудеться в Українському освітньо-культурному центрі у середу 17 вересня 2014 року о годині 11 ранку. Після доповіді – перекуска. Українська Федерація Америки ласкаво запрошує на пополудневий бенефіс «Coach Handbag Bingo», якого прибуток є призначений для дітей-героїв Майдану Небесної Сотні. Бінго відбудеться в суботу 20 вересня 2014 року від 2 до 5 години. Попередня продаж квитків – 30 доларів, при дверях – 40 доларів. Члени федерації одержать одну додаткову картку. Квитки продаються у канцелярії федерації. Вступ включає одну картку бінго, 15 ігор бінго, каву, чай і легкі закуски. Для доброго настрою можна принести з собою різноманітні напитки.